अपनी एक बड़ी भारी भूल है, वो आज निकल तो आज निकल जाएगी, नहीं निकल तो पड़ी रहेगी। खास भूल है, शरीर और संसार अपना नहीं है और भगवान अपना है। तो अपने शरीर और संसार को तो अपना मान लिया और भगवान को भूल गए। ये खास भूल है, शरीर अपना नहीं है। अपनी कौन सी चीज नहीं है? जो मिलता है बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता है। जो मिला हुआ है बिछड़ेगा नहीं कभी, वो अपना होता है। अपने साथ हरदम रहे वो अपना होता है, और अपने साथ हरदम नहीं रहता है, मिलता है बिछड़ता है, वो अपना नहीं होता। तो संसार और शरीर तो बिछड़ता रहता है, मिलता रहता है, बिछड़ता है। अपना आप जीते बैठ गए, सत्संग आ गए, फिर भी चले गए, बिछड़ गए, फिर मिल गए, फिर चले गए। तो शरीर संसार सब बिछड़ता मिलता बिछड़ता मिलता बिछड़ता रहता है, और परमात्मा कभी बिछड़ते नहीं। सर्वश्रेष्ठाम हृदय निविष्टा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में विराजमान रहता है, वहां रहता है, ठहरा हुआ है। तो भगवान वो हमारे हैं, शरीर हमारा नहीं है। शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, भगवान मिले हुए हैं, बिछड़ेंगे नहीं, बिछड़ेंगे नहीं, कहीं नहीं भूले, कभी नहीं भूलेंगे। नरकों में जीव जाते हैं तो उनके भीतर परमात्मा तो रहते हैं, नरकों में भी है परमात्मा, स्वर्ग में भी है, मैली से मैली जगह भी है, शुद्ध से शुद्ध जगह भी है, ऊंचे से ऊंची जगह भी है, नीचे से नीचे जगह भी, परमात्मा सब जगह है। और सबके हैं, अपने हैं और अपने में है और अभी है। तो वो अपना है, यूं दृढ़ता से मान लो भगवान हमारे हैं और शरीर हमारा नहीं है। ये सब जितने अनर्थ होते हैं शरीर को अपना मानने से होते हैं। खूब ख्याल करें भाई लोग, बहनों भी ख्याल करो, शरीर अपना मानने से राग द्वेष सब बहुत आते हैं। संसार को अपना मानने से, रुपया पैसा अपना मानने से, कुटुंब को अपना मान लेने से, घर जमीन ज्यादा अपनी मानने से, ये अपनी है नहीं, उल्टी बात होगी। उल्टी बात का नतीजा उल्टा ही निकलेगा, सुलटा नहीं निकलेगा। स्वास्थ्य ये बात है, सीधी सरल है, और अपने मारवाड़ी के अंदर टक्का सी बात है। मानो भगवान हमारे हैं और हमारे में है, अपने में है भगवान। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, हृदय में कहते हैं तो हृदय में है बात, पर वास्तव में अपने खुद में है भगवान। नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म देख, अखिल जितने शरीरधारी है उसमें अंतरात्मा है स्वयं मैं मानता हूं, उसको भी देखने वाला है, उसका भी दृष्टा है। अंतरात्म देख अपने में है, अपना है, अपने में है, अपना है, अभी है, अभी है, सब समय में है, अपने में है, अपने है। और शरीर अपना है ही नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि आप हम जब माँ के जन्म में कैसा शरीर था और आज कैसा है वो याद नहीं हो तो बचपन में शरीर कैसा था आज कैसा है, कितना बदल गया या बदल गया नहीं, बदलता ही चला जाता है। जीता रहे तो ही बदल जाएगा, मर जाए तो ही बदल गया, भाई बदलेगा तो बदलेगा ही, अपने अलग होगा ही। अगर आप कृपा करके ये स्वीकार कर ले कि भाई शरीर हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, ये दो बात स्वीकार बहुत लाभ की बात, बहुत लाभ की है। ऐसे संसार है वो शरीर नमूना है संसार का, अनंत ब्रह्मांड का नमूना शरीर है। कैसे माल देखते हैं भी, कैसा माल है ये, गेहूं बाजरा गो चना होता है दूध प्रकार देख ले कैसा है। तो संसार मात्र का एक नमूना है शरीर, शरीर जैसा सब संसार है। तो ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। अपना होता तो अपना बस चलता, किसी का बस चलता है क्या शरीर पर, जो बीमार न होने दे, कमजोर न होने दे, मरने दे नहीं, रख रहे है हाथ में अपना, हाथ में कैसे अपना है ही नहीं अपना। और प्रभु अपने हैं, उनको जानते ही नहीं, देखते ही नहीं, समझते ही नहीं। शास्त्र कहता है सर्वश्रेष्ठ मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, सब संसार में मैं परिपूर्ण हूँ। तो सब में है, तो मैं ये सब जगह सब में ही है, बाहर भीतर ऊपर नीचे बहिरंदर से भूताना मातरम चरमे से बाहर भूतर सरासर में सब में सब में परमात्मा है, सरासर भी वही है। तो परमात्मा सदा साथ रहते हैं, कहीं जाओ तो सर परमात्मा अपने को छोड़ नहीं सकते, अपने परमात्मा को छोड़ नहीं सकते। परमात्मा की दृष्टि नहीं है, अपने दृष्टि संसार की तरफ है। संसार की दृष्टि होते काम हर क्रोध हर लोभ हर मोह हर मद हर माधुर्य, कितनी आश्रम संपत्ति सब पैदा हो जाएगी। नाशवान चीज का आदर करते ही संपूर्ण आश्रम संपत्ति पैदा हो जाएगी, और अविनाशी संबंध जोड़ने से सब संपत्ति देवी संपत्ति आ जाएगी। दया क्षमा उदारता और त्याग तप तप से सब सब अच्छे अच्छे गुण सब आप से आप आ जाएगा। आप से आप ही मूल में परमात्मा को स्वीकार कर ले, फिर परमात्मा अपने हैं। तो देव नाम परमात्मा देवी संपत्ति मोक्ष आय निबंधा यासु जी बता। तो संसार को सच्चा मानोगे तो कल्याण नहीं होगा। सच्चा मान लो आप रहेगा नहीं, फिर सच्चा मान लो पकड़ते रहो छूटते रहे, पकड़ते रहे छूटते रहे, पढ़ता रहे छूटते रहेगा। इसका वियोग होता ही रहेगा निरंतर, कभी साथ में रहने वाला है नहीं, संभव नहीं है। न स्थूल है न सूक्ष्म है न कारण, कोई भी शरीर साथ रहने वाला नहीं, साथ में है नहीं, अपना है नहीं। एक वियोग हो रहा है, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठोस सिद्धांत की बात है। और परमात्मा को अपने जानते नहीं, पर वो है सब जगह है। भगवान के लिए श्रद्धा बताइए, भक्ति मार्ग में श्रद्धा है, विवेक मार्ग है, ज्ञान मार्ग विवेक है। तो श्रद्धा है परमात्मा, ऐसे मानने के सब में है, सब जगह है, सबके लिए है, सब में है, सबके लिए है। हमारे में है हमारे लिए है, संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए संसार होता सभी शरीर होता तो शरीर के मिलने पर दूसरे मिलने की जरूरत नहीं थी। जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है तो माँ के मिलने पर चुप हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए माँ माँ मिल गई। ऐसे शरीर अपने लिए होता तो शरीर के मिलने पर भी इच्छा कोई होती ही नहीं। और धन मिलेगा तो धन कितना ही मिलता हो जो ये भूख मिटेगी नहीं, भूख बढ़ेगी और बढ़ेगी। धनी आदमी की जितनी भूख होती है इतनी गरीब की नहीं होती। गरीब पीढ़ी में कभी लाख रुपए में घटा हुआ ही नहीं, धनी में गांव में करोड़ों का धन होता है, का घटा होता है, धन चला जाता है। एक बात बड़ी व्यापक है, भगत पर आवश्यक चीज नहीं मिलती और दूसरी चीज मिले, ये दो चीज दरिद्रता के लक्षण है, ये दरिद्रता के लक्षण है। आवश्यक वस्तु भगत पर नहीं मिलती और फिर मिले, ये लखपति शेर करोड़पति से देख लो, सहस्त्रपति शतपति से साधारण आदमी से देख लो, ये दूसरी सब मिलेगी। आवश्यक वस्तु तो जरूरत ही वो मत ही नहीं, वो आदमी देख तो आदमी नहीं है, अमु जरूरत वो चीज नहीं है, मोटर की जरूरत मोटर तो नहीं है, भगत नहीं है चीज तो ही नहीं। ये चीज तो, ये चीज तो नहीं है, घड़ी घड़ी चीज तो बिना बात तो नहीं है, ये नहीं हो ही जाएगी। करोड़पति लखपति की भी अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है। और फिर मिले गरीब से गरीब से गरीब लेकर के धनी से धनी तक, भगत पर चीज का अभाव और मिले ये चीज की इच्छा, ये बनी रहती है। फर्क क्या बताओ? और जिसके तृप्ति है, संतोष है, उसके सब सदा दिवाली संत के सदा आप सभी सही मौज रहती है सदा। कोई जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। भीतर में है संतोष आम तृप्ता नाम यद सुखम शांत चेत साम कुतस्तुपता नाम ये धावता। संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, संतोष आनंद संतोष तन्यम निधि नित्य। संतोष के समान कोई खजाना है ही नहीं। संतोष एव पुरुष परम निधानम इतने अच्छा लाभ संतोष गीता जो मिल जाएगी बहुत ठीक है। एक संत मिले संत से, तो संत ने पूछा महाराज आपके पास तो कुछ नहीं, भूख लगे तो क्या करते हो? भूख लगे तो भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा मांग भिक्षा पा लेते हैं, कभी भिक्षा ना मिले तो कभी भूख ही पा लेते हैं, तो भूख पा लेते हैं। हाँ भिक्षा भी पा लेते हैं, भूख ही पा लेते हैं। अब उसे घटा क्या रहे, भूख पा लिया तो बड़ी बात देखी। संतों कैसी अटकल है, भूख पाले थे, भूख पालने का अर्थ क्या हुआ? प्यार भोजन नहीं करेंगे। एकादशी का जानकर व्रत करते हो और जिस दिन न मिले उस दिन नहीं पाओगे आज, पर प्रसन्नता है तो आके एकादश का व्रत हो जाएगा। यहाँ बड़ नीचे है, लोग सब लाते थे न सत्ता मुनि थी, कभी कभी ऋषि गृह से बहुत आ जाते, वो तो नौका लगती थी आते तो कई बार साधु बहुत आ जाते तो मांगते हो वो एक एक रोटी देते रहते। अब उस थोड़ा सी तो ले जाए साथ में, सब खत्म हो गई। मैया भी सही भूख नहीं जाती, साथ में तो भोजन भूख चल जाती। तो एक दिन किसने कहा कि मैया भूख हो जाएगी, शेर जी ने कहा कि 12 महीना एकादशी करे यार, जो महात्म हो वो एक दिन का महात्म हो जाए, असंतोष करे अपने मन में कि नहीं आज बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने कृपा करके एकादशी करवाई आज, बिना एकादशी एकादशी करवा दी भगवान ने कृपा करके, प्रसन्न रहे तो 12 महीने एकादशी का व्रत होगा, बातों में होगा। अब शाम जो जागरूक पा लो समुद्र पाए लिखे बन भगवान के विधान में प्रसन्न रहना है, ये बहुत ऊंची बात है। ऐसे तपस्या आदमी करते जान करके, जानकर तपस्या की अपेक्षा जब आ जा कठिन तो उसको प्रसन्नता ले तो जान को तो विशेष सैकड़ों प्रणाती हो जाए, वो सलाम संतोष गंगा दी तो मंसरा जो हो जाए उसमें प्रसन्न है। पूरे मर्द भी हर आदमी खुश है, हर आदमी खुश है। अब जो मुझे बहुत मौज हो गया, बहुत आनंद हो गया, कैसी मौज की बात है। तो ये अपनी चीज अपनी है, भगवान की भगवान की, भगवान अपने है, शरीर अपना नहीं है, ये बात पक्की है। कभी छूट जाए क्या पता है इसका, अचानक छूट जाएगा तो मारे ही काला अचानक सपेटी को हो या घेरी के मैं रात भी ढेरी थोड़ी समय बस, कुछ पता नहीं है इसका, कभी छूटेगा कुछ पता नहीं। इस वास्ते अपना नहीं है, पहले से मान ले, पहले से अपना मान ले ना। आप लोग सब कृपा करके एक बात मान लो, जन्म के बाद खास काम है क्या कि मरना है, और कोई खास काम नहीं है, याद कर लो। आज इन लोग आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, जन्म गया छोड़ा तो अब खास काम क्या है कि मरना है। बड़ा होगा कि नहीं वो संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं वो संदेह है, धन कमाएगा कि नहीं संदेह है, सब कम संदेह है, मरेगा कि नहीं मरेगा निसंदेह। तो खास काम मरना है, पहले से याद करे फिर क्या हुआ, बड़ी को नहीं होता। देखो एक बहुत ही मार्मिक बात है चिंता दुख मिटाने की कि जन्म है तो ये मरेगा, ये पैदे से मान ले दुख नहीं होगा। कहते हमारे घर में अंधेरा हो गया, वो आदमी चला गया, बड़ा प्रकाश था वो चला गया अंधेरा, तो सूरज अस्त होने से दुनिया में अंधेरा हो जाता है। पर रोते हैं ये लोग, क्यों नहीं रोके? सूर्य देव होता है ऊगे सूर्य याद हमें खूले से कुमलाए श्रिया देवल दे बड़े जाए सो मर जाए आत्मा अस्त होगा पक्का। जैसे हुए पक्के तो असर दुख नहीं होगा। दीपक करो ये लाओ चिराग करो ये करो दुख नहीं होता। इस तरह से पक्की बात जस जाए कि जो जन्मा है अब खास काम मरना है वो अवश्य अवश्य दूसरा काम होगा कि नहीं होगा पर मरेगा जरूर। नहीं तो माइया बूढ़ी बूढ़ी कहती है ऐसा नहीं जाना था कि हमारे सामने छोरा मर जाएगा। मैं हमारे को लकड़ी देता हमारे को बाधा उसको बाधा पड़ेगा। ऐसी बात जानी नहीं थी तो जानी नहीं थी तुम्हारी भूल हुई वैसे ने भूल की नहीं वो तो भक्त में चला गया। तुम्हारी भूल जानी नहीं तो आज अब जान लो अब जितने हैं सब मरने वाले हैं। ये मृत्यु लोग है मरने वाले रहते हैं यहाँ केवल मरने वाले सिर्फ मरने मरने वाले थे रहने वाले कोई नहीं रहते यहाँ। भगवान भी आते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं रिवाज नहीं बिगाड़ते यहाँ के रिवाज नहीं बिगाड़ते यहाँ हरदम नहीं रहते रिवाज समर्थ है कोई आज गया कोई कल गया कोई जावन हार त्यौहार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ सरकार से ही रिवाज रही यहाँ रीत है तो रीत नहीं बिगाड़ी। मारवाड़ी का हो तो राज जाओ पर रीत मत जाओ राज रीत नहीं जानी चाहिए रीत अपन यहाँ पे तो ये रीत है यहाँ की सरकार से यही रिवाज रही। इस वास्ते जो अपना असली काम है वो पहले करो असली काम भगवत प्राप्ति भजन ये पहले करो दूसरा तो श्री और भी कर लेगा। बड़े बड़े काम है वो कर लेंगे मकान का काम और रुपया का काम और संसार का काम और दूसरे कर लेंगे जीव कर लेंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला लेंगे लोग चला लेंगे घर वाला नहीं तो राज चला लेगा वो टेगा नहीं अपना कल्याण अपना ही करना पड़ेगा। बाप बेटा भी नहीं कर सकेगा ये काम है पहले काम ये है जिसके लिए मानव शरीर मिला है उस काम में तब लग जाओ सच्चे हृदय से लग जाओ प्राप्ति नहीं हो तो भी वो नहीं योग में लग जाओ उस काम होगा यार दूसरे पालतू का मैं रुपये इकट्ठे कर मैंने मान बढ़ाई में धोखा हो जाएगा धोखा सो परत सिर्फ बचता है। इस बात से असली काम में लग जाए तत्परता से फिर कोई परवाह नहीं तो मर जाते कोई परवाह नहीं योग भ्रष्ट हो जाते फिर मिलता है। कर्जदार आदमी है देने की नीयत होती है तो उसको साहूकार कैद नहीं करवाता देने की नीयत है उसमें। ऐसे साधन करने वालों को भगवान फिर मनुष्य जन्म देते हैं फिर भजन में लगाते हैं मौका देते हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भगवान का नाम जप करो कीर्तन करो फालतू निरर्थक समय बर्बाद मत करो। सच्चा काम है इसी काम के लिए आए हैं और अपने लोग दुखास इसलिए ही घरों से भी आए सत्संग के लिए आए हैं सत्संग क्या भगवान में लगना है इस लगाए हैं तो इसमें बकवास मत करो। दूसरा काम बने बिगड़े कोटिंग तेलतवा हरी समझते करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ कि तो संसार काम बिगड़ता ही बिगड़ा है नहीं बिगड़ा तो बिगड़ा है अरे भगवान पर प्राप्त सुधर गया तो सुधर गया नहीं तो बिगड़ गया। अरे ये संसार तो काम बिगड़ेगा ही कितना ही सुधर जो बिगड़ेगा अंत में तो बिगड़ वाली है नष्ट होने वाली चीज है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ कोटिंग तक तो हरी स्मरे करोड़ काम हो तो बिगड़ दो भगवान के भजन में लग जाओ चिंतन में लग जाओ पुस्तक पढ़ो गीता जी पाठ करो नाम जप करो निरर्थक समय मत जाने दो फालतू समय मत जाने दो निकम्मे काम में पापों में अन्याय में ज्यादा सोने में अधिक समय बच जाओ जितने काम चल जाए उतने चलाओ भगवान के भजन में लगाओ। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लोलीन, पर धन पर मन हरण को बेशभी पर लीन। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लोलीन, भगवान में लगे वो चतुर है, पर धन पर मन हरण को बेशभी, बेशभी तो यार दूसरे मन को भी हर लेती है, धन को भी हर लेती है। आप भी धन और मन को हरो तो बेशक की पदवी आपको मिल जाएगी, जो बेशक की पदवी है आपको मिल जाएगी। तो पर धन पर मन हर वो बेशक की पदवी आप, आपको पदवी बेशक मिल गई थाली पर भजन करता है भगवान में लग जाओ। तुलसी सोई नर चतुर है, अनपुर दक्ष उदासीनों को दव्य है, दक्ष है चतुर है, वो समझदार है जो भगवान में लग गया। अरे भगवान में नहीं लगा है वो भूल में है, वो चतुराई करता मैं चतुराई भी पदार्थ चातुर चतुराई में दूर पड़ेगा। कर्मड़ा काटा थारा फूटे फूट कर्म फूट, असली चतुराई वो ही है। या लोक द्वेष्टी साक्षात हुई छात, इस लोक में भी ठीक है, परलोक में ठीक है, वह चातुरी चातुरी चतुराई वो है जो भगवान में। तुलसी सोई नर चतुर है, भगवान में लग जाओ सज्जनो, समय बर्बाद मत जाने दो, जितना समय मिले ठकुरी लगा दो, हरदम भगवान में लगे रहो, हर विषय लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, हरदम भगवान लगे रहो, नाम जप करो, कीर्तन करो, कृष्ण करो, सत्संग सुनो, बोलो करो, भगवान में लगे रहो, भगवान का संबंध मत छोड़ो। जैसे नौका पर बैठा हुआ होता है तो नौका पर बैठे हो, सीधी सी नौका होती हुई हुई रस्सा पकड़ देते, रस्सा गिर जाओ तो रस्सा पकड़ा फिर चढ़ जाएंगे, फिर पैठे छूट गया रस्सा छूट गया, फिर तो समुद्र में चला जाए, कोई पता ही नहीं। इस वास्ते भगवान को याद रखना है, रस्सा पकड़ना है, ध्यान भगवान का चिंतन है हर समय निरंतर, सर्वेश कार्यु मनुष्य भगवान कहते, सब समय मेरे को याद करो। और भगवान से यही मांगो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, मांगो ये भगवान से। ये किसी ने कहा हे नाथ भूलो नहीं, तो संत ने कहा है मूर्ख है मूर्ख। एक ने कहा कि भूल भगवान को भूलना नहीं, कहते मूर्ख है कहने वाला, क्यों कि भगवान भूलने सी है, भूल नहीं, याद करो भगवान को, और याद करे भूलने सी, भूल रहे ही नहीं, याद क्या करे, याद करे मूर्ख है, याद तो तुम करे ना भूल जा, भगवान याद करो तो मूर्ख है मूर्ख। अरे याद करना चाहता है, अरे भूलने की चीज नहीं, भगवान भूले तो फिर याद क्या करो, और क्या करोगे भगवान को भूले तो क्या करोगे, और कौन सा काम बढ़िया जो भगवान को भूल गए। मनुष्य शरीर किस लिए हुआ है, पशु पक्षी हो बेचारा ख्याल नहीं है, क्या क्या करे, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये मतलब खास भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, तो उसमें लग जाना ही खास मनुष्यता है। और भगवान को याद नहीं करो तो मनुष्य बना नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगाशरण थे, रूप मनुष्य का है पशु, पशु नाराज हो गए, राम श्याम बुद्धि उसमें आया है, कहते मनुष्य ये पशु रूप है, पशु नाराज हो गया, तो मैं पशु ऐसा बताया, हम तो देखो पशु होकर मनुष्य की तरफ जा रहे हैं, ये मनुष्य और पशु की तरफ जा रहा है, गति किधर है, भगवान को नहीं याद करे ये पशु की तरफ जा रहा है, पशु पड़ेगा, अरे पशु में पाप बहुत कर मनुष्य की तरफ जा रहे हैं, हमारी निंदा करते हो, हमारे नीचे होते वो पशु बनेगा, हम मनुष्य बनेंगे, बल बल पास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं दे भी देता, दुष्ट जो है उसे संग नहीं देना, नरक अच्छा आएगा। नरक में पाप कटते हैं, दुष्ट क्षण से पाप बढ़ते हैं, अन्याय बढ़ता है, झूठ को बेईमानी बढ़ती है, तो ये बढ़ता है वो नरकों की तैयारी होता है। नरक है वो मनुष्य की तैयारी होती है, नरक भोगेगा तो मनुष्य बनेगा लड़ाई, तो नरक भलू पर वास न करता था, नरक अच्छा दुष्ट संग विदा था, पतन होता है। तो भगवान से विमुख होकर संसार में लग जाए, संसार में पापों में लग जाए, वो चीज है बाधक। भोग ईश्वरी प्रसन्नता नाम दया प्रतिष्ठा, एक तो भोग भोगने में, एक संग्रह करने में, ये दो में लग जाएगी उसी दो दशा है भोग ईश्वरी। दूसरा जगह 44 में श्लोक है, 44 धारा है ये, भोग ईश्वरी प्रसन्नता नाम सुख भोग भोगना मान बढ़ाई आदि भोगना रुपये की टकरना, परमात्मा प्राप्ति हो ही नहीं सकती। साफ लिखा गीता, प्राप्ति दूर रही परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकता, उद्देश्य नहीं बना सकते, अभी परमात्मा भजन करेंगे ये विचार भी नहीं होता होगा। परमात्मा प्राप्ति दूर रही, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्याम व्यवसाय में बुद्धि समाधो न मिली ये थे, परमात्मा की रुचि नहीं होती, वो इनसे कहो भक्ति नहीं मिलता, भक्ति नहीं मिलता उसको, भोग भोगने में रुपये संग्रह करने में, कब भजन करेगा बुद्ध, कब विचार करेगा भजन करेंगे, सबकी सब उम्र खत्म हो जाती है, विचार ही नहीं करती क्या कर रहे हैं। ये धन साथ चलेगा, भोग साथ चलेगा, साथ चलेगा अब जो किया है वो कर्म, झूठ कपट बेईमानी ठगी, अरे इन भोगों में और संग्रह में पाप होते हैं, वो पाप कर्म की साथ बड़ा भय नुकसान कर देता है। तो ऐसा आदमी पर दया आनी चाहिए, राम राम राम राम क्या दशा हो ये नाथ हे प्रभु, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, अपने को भोग और संग्रह की ना रख करके एक भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ सर्वेशु कार्यु मां मनुष्य नारायण नारायण नारायण लगो भाई, ऐसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम ऐसे लगे रहो भाई राम जी महाराज राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 30 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।